Prezydent Warszawy za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Reprezentacja Polski gra na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Koreą Południową. Po kwadransie mamy remis 0-0. To ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. Więcej o meczu za chwilę w sporcie. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Kolejne informacje. Tysiące Rosjan wyszło na ulicę Moskwy. Oddają hołd ofiarom tragicznego pożaru, do którego doszło w Kemerowie. Demonstrujący wznoszą hasła "Korupcja zabija, czekistów pod sąd i Rosja będzie wolna". W niedzielę w Kemerowie w pożarze centrum handlowego zginęły według oficjalnych danych 64 osoby, w tym 41 dzieci. Według mieszkańców miasta liczba ofiar jest większa. Sporządzili listę zaginionych, na której figuruje 85 nazwisk. Do wyjścia na ulicę Moskwy wezwał Rosjan lider opozycji Aleksiej Nawalny. Demonstranci zgromadzili się na placu Puszkina, gdzie składają kwiaty i palą znicze w hołdzie ofiarom pożaru w Kemerowie. Uczestnicy protestu skandują "Rosja bez Putina" i "Putin pod sąd" oraz "Putin do dymisji". Według rosyjskich mediów podobne akcje zorganizowano w ponad 20 miastach Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W związku z tragedią Władimir Putin ogłosił 28 marca dniem ogólnonarodowej żałoby. Prezydent Andrzej Duda wysłał na ręce rosyjskiego prezydenta depeszę kondolencyjną. W imieniu Polaków złożył wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich, oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc ukarana przez komisję weryfikacyjną grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. To konsekwencja nieuzasadnionej nieobecności na dzisiejszej rozprawie, która dotyczyła problemów reprywatyzacji w Warszawie. Komisja wezwała prezydent do złożenia zeznań w charakterze świadka. Szef komisji Patryk Jaki podkreślał, że jej zeznania mogły mieć kluczowy wymiar dla spraw dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Widać, że ma coś do ukrycia, widać, że bardzo się boi. Robi wszystko, żeby nie wyjaśnić tego, dlaczego dopuściła do sytuacji, w której mafia reprywatyzacyjna zarządzała Warszawą. Wiedza jest na pewno unikalna, ponieważ też nie wiedzieć z jakich powodów, nie możemy się tego do dzisiaj dowiedzieć, dlaczego pani prezydent sama chciała nadzorować akurat biuro, które wydawało decyzje reprywatyzacyjne. Za ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Walc grzywną głosowało 5 członków komisji, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Podwyższenie kwoty kary za nieobecność do 10 tysięcy złotych to efekt nowelizacji ustawy o trybie prac komisji weryfikacyjnej. 14 kwietnia odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Wezmą w niej udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość podsumuje 2 lata swych rządów, nakreśli też założenia programowe na kolejne lata. Takie ustalenia według Polskiej Agencji Prasowej zapadły podczas posiedzenia kierownictwa ugrupowania. Pomaga zgłębiać tajniki ludzkich chorób, choć jest jedynie małą rybką. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona daniopręgowanemu odbywa się w Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Zebra rybka, wbrew pozorom, ma bardzo dużo wspólnego z człowiekiem. Tutaj są skrzynki, w tych skrzynkach są rybki. Danio ma około 80% podobnych genów, jak występują u człowieka. Krzysztof Surga, pracownik hodowli danio pręgowanego w Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Większość badań odbywa się na zapłodnionej ikrze i na larwach danio do 5 dnia po zapłodnieniu. Badacze, którzy tu przyjechali z całego świata. Profesor Jacek Kuźnicki, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pokazują, jak można zrozumieć, na czym polega różne mechanizmy chorób, takie jak na przykład nowotwory, jak na przykład epilepsja dziecięca, na czym polega regeneracja rdzenia kręgowego po przecięciu, bo u ryby można obserwować doskonale regenerację. Danio opręgowane pomaga także w leczeniu rzadkich chorób genetycznych, choroby Parkinsona czy choćby skoliozy. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Teraz oczywiście sport. W studiu Mateusz Fusiarz. 9 lat czekaliśmy na mecz reprezentacji Polski na stadionie w Chorzowie i doczekaliśmy się. Nasi grają właśnie z Koreą Południową w składzie Szczęsny, Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk, Romańczuk, a więc absolutny debiutant, Mączyński, Rybus, Zieliński, Grosicki i Lewandowski. Jest 18 minuta i mamy wynik 0-0. To na boisku, a na trybunach kotła czarownic Janek Kałucki. Jak na razie bez goli, to może chociaż to my byliśmy bliżej zdobycia bramki. No przed chwilą Maciej Rybus chciał zaskoczyć Koreańczyka. Irlandczyków z rzutu wolnego, ale jego strzał był zbyt płaski. Bliżsi pokonania bramkarza byli, uwaga, Koreańczycy. Odważnie zaatakował Yu Seng Lee, ale jego strzał był zbyt słaby i Wojciech Szczęsny skutecznie interweniował. Polacy zaczęli bardzo odważnie. Już na samym początku biało-czerwoni groźnie zaatakowali lewą stroną. Piłkę otrzymał Kamil Grosicki, ale sędzia odgwizdał spalonego. Czy był na pewno? Wydaje mi się, że nie, ale nikt z arbitrem nawet nie śmiał dyskutować. Nasza drużyna chce zaskoczyć rywali długimi i wysokimi podaniami. Natomiast Koreańczycy mozolnie rozgrywają piłkę i nagle przyspieszają, ale zwykle robią to niedokładnie. Polacy mają optyczną przewagę. Wygląda to wszystko naprawdę obiecująco. Chwilę wcześniej przed serwisem kapitalną piłkę dostał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się sam na sam z bramkarzem, ale futbolówka odskoczyła od nogi naszego napastnika i znalazła się w rękawicach Sweng Gyu Kima. Na trybunach, jak słychać, znakomita atmosfera. Doping właściwie nie milknie. Jest 18 minuta. Polska, Korea Południowa 0-0. Dziękujemy za te relacje, a do Chorzowa będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Towarzysko w Chorzowie o punkty w Lublinie. Kadra Polski do lat 21 grała z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. I nasza młodzież wygrała 1-0 po golu Dawida Kownackiego. Dzięki temu zwycięstwu, a także remisowi Danii z Gruzją, Polacy objęli prowadzenie w grupie trzeciej. Po piłce nożnej czas na podnoszenie ciężarów i bardzo duży sukces reprezentantki Polski. Joanna Łochowska wywalczyła złoto na Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Bukareszcie. A łatwo nie było, bo Polka broniła tytułu. Wszyscy wiedzieliśmy, że przygotowałam się maksymalnie możliwie, jak dołałam przez ten krótki okres od Mistrzostw Świata. Wiedziałam, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji. Na pewno duża presja na mnie ciążyła, bo bronić tytuł mistrza jest dużo ciężej niż go zdobyć, ale przed wylotem brat mi powiedział, żebym nie skupiła się na obronie, a na zdobyciu go po raz drugi. I tak też podeszłam do tych zawodów. Łochowska była najlepsza w dwuboju w kategorii do 53 kg, a serwis kończymy tenisem stołowym. Reprezentacja Polski kobiet w składzie Julia Ślązak, Klaudia Kusińska i Natalia Bajor przegrała 0-3 z Ukrainą, a żadnej z Polek nie udało się ugrać nawet seta. Był to ich drugi mecz w eliminacjach drużynowych Mistrzostw Europy. Wcześniej wygrały 3-0 ze Słowaczkami. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Środa pochmurna, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu nad ranem minus 6 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, do plus 1 na południowym zachodzie. W dzień z kolei w Augustowie plus 1 stopień, w Warszawie 4, w Szczecinie 5, w Rzeszowie 6, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Od czasu do czasu zdarza nam się stworzyć teorię, hipotezę, która opisuje jakieś zjawisko zbyt pobieżnie. Od czasu do czasu to, czego dokonują naukowcy, zostaje poddane nadinterpretacji. Gdy na przełomie XIX i XX wieku rodziła się genetyka, a teorie Darwina były już dość dobrze znane, na scenę weszła eugenika. To ona z koncepcji naukowej dość szybko przerodziła się w polityczną, dając alibi na przykład zwolennikom czystej rasy w nazistowskich Niemczech. W dzisiejszym Klubie Trójki chcę porozmawiać o eugenice i zastanowić się, czy była ślepą uliczką, czy koncepcją, która za chwilę pojawi się po raz kolejny, tym razem dzięki skutecznym metodom edycji genów. I met this guy and he looked like he might have been a hat check clerk at a nice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger. Jeszcze raz życzę Państwu dobrego wieczoru i miłego słuchania. Moimi gośćmi, Państwa gośćmi są profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, Panie Profesor. Dobry wieczór. I Wojciech Mikołuszko, przyrodnik i dziennikarz naukowy. Cześć, Wojtku. Cześć, dzień dobry. A, dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, mamy już, chociaż ze zmianą czasu... Nie, to w drugą stronę idzie. Zmiana czasu to troszeczkę inny temat. A dzisiaj o temacie dość poważnym i chciałem powiedzieć przyszłościowym, dlatego że chcę zastanowić się z Państwem na temat nad genetyką, na temat tego, czy przypadkiem za chwilkę nie będziemy mówili o eugenice nie tylko w kontekście dalekiej przeszłości, ale też bliskiej przyszłości. Żeby może od czegoś zacząć, najlepiej chyba zaczynać zawsze od samego początku, czyli od historii. Wydaje mi się, że genetyka, czy w ogóle dziedziczenie, to jest jedna z tych rzeczy, które wykorzystywaliśmy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Natomiast zaczęliśmy się aktywnie nad tym zastanawiać i myśleć dopiero niedawno. Pani profesor, no, zdecydowanie tak. Przecież mamy różne rasy użytkowych zwierząt różnego rodzaju, hodujemy różne rośliny, które no bynajmniej nie są takie, jak były 2000 lat temu, także bawiliśmy się chyba od początku w różne rzeczy. Tylko to się nie nazywało genetyką, to się pewnie nazywało hodowlą albo coś w tym stylu. Pierwszy chyba, czy jedną z pierwszych osób, która zaczęła tak naukowo mam tutaj na myśli, w sposób, w jaki dzisiaj uprawialibyśmy naukę, myśleć o dziedziczeniu, był chyba Pitagoras, to był V wiek przed naszą erą. On był zdania, że cała informacja o człowieku znajduje się w plemniku. Był też zdania, że jak jakaś cząstka, on tego chyba tak do końca nie nazywał, krąży po ciele człowieka, zbierając informacje o poszczególnych elementach, o powiedzmy długości rąk, nóg, kolorze włosów i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, gdy te wszystkie informacje są już zebrane, są zapisywane, czy lądują, nie wiem jak to nazwać, w plemniku, i w czasie zapłodnienia są przekazywane kobiecie, a rolą kobiety jest, że tak to ujmę, wyżywienie tego młodego życia. Dzisiaj się możemy z tego może trochę śmiać, ale tutaj pojawił się problem, no dobrze, ale jeżeli to jest tak, że wszystko jest w plemniku tylko zapisane, to skąd na tej planecie się biorą kobiety? No bo skąd się muszą brać, ale przecież chyba nie z samego plemnika, no bo plemnik powinien mieć informacje tylko i wyłącznie o mężczyźnie. Później był Arystoteles i on chyba pierwszy, tak mi się wydaje, podsunął taką myśl, że chyba jednak tutaj mamy do czynienia z udziałem i mężczyzny, i kobiety, bo on zauważył, że niektórzy ludzie mają cechy po swoich matkach, a nie tylko i wyłącznie po swoich ojcach. Ja tak dokładnie nie pamiętam, co pisał Arystoteles, natomiast przekonanie, że to jednak mężczyzna daje życie, trwało bardzo długo i to, nie wiem, Arystoteles za wiele tutaj nie zmienił. Jednak kobieta zawsze była traktowana jako taki inkubator, nadający pewne kształty potomstwu w swojej macicy, no niemniej życie pochodziło od mężczyzny. Tak wyglądało z obserwacji, no po prostu, bo potrzebne byłoby nawet pojęcia zapłodnienie, którego użyłeś, nie było. Tak samo to powiedziałeś, że tam skąd ci mężczyźni, no jakby inaczej to sobie wyobrażano. To już są takie pojęcia współczesne, genetyczne. No wiemy, skąd się bierze kobieta, skąd mężczyzna w zakresie takiego genetycznego podziału płci wtedy nie wiedziano, więc wszystko się wydawało, że tutaj ten mężczyzna jest taki sprawczy i doprowadza właśnie te swoje nasienie. Zresztą w Biblii to też się powtarza. No, niesławny Onan był karany właśnie przez to, że wylewał nasienie na ziemię, no bo życie wylewał. W którym roku odkryto komórkę jajową? No właśnie, znaczy komórkę jajową nie pamiętam, natomiast dokładnie, bo to się jakoś stopniowo, natomiast sacza komórka jajowa, czyli to, co dotyczy nas ludzi, ssaków, to dopiero 1826 rok, Karl von Baer bodajże, więc tak naprawdę strasznie późno, no to nawet nie, znaczy początek XIX wieku, ale nie sam początek, czyli no to w ogóle 200 lat temu niecałe i wcześniej no nikt nie mógł wiedzieć, że to kobieta daje połowę tych genów, bo nawet nie wiedziano, że tam jest komórka jajowa. I nawet większą połowę, bo jeszcze mitochondria, przepraszam, ale muszę. Większą połowę oddajemy honor w takim razie. I co ty, Tomek, na większą połowę? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast czy ja się mylę, czy mam rację, że pierwszą osobą, która rzeczywiście naukowo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, policzyła, bo w zasadzie to było bardziej liczenie i matematyka, i statystyka, niż obserwacje pod jakimś mikroskopem, to były prace Mendla, człowieka, który chciał co prawda bardzo swoje eksperymenty przeprowadzać na myszach, ale jego, dzisiaj byśmy powiedzieli, szef, czyli przeor klasztoru, na samą myśl, że jeden z zakonników w swojej celi rozmnaża myszy, chyba miał bezsenne noce. W związku z tym pozwolił na to, ale nie na myszach, tylko na czym innym. Mendel wybrał groszek. Pani profesor przed audycją powiedziała i chwała Bogu, bo gdyby to były myszy, nigdy nic by mu nie wyszło. Dokładnie tak, dlatego że no trochę jak gdyby wysiać 2000 myszy na pole byłoby trochę trudno. To co Mendel zrobił, to może nie tyle było, powiedzmy, badanie zapłodnienia płci i tak dalej, ale przekazywanie prostych cech. Pokazał, jak one się przekazują, jakie są reguły tego. I to, znaczy To jest aż zadziwiające, jak on wymyślił, że jak to należy robić. No bo wykorzystał naturalne różnice między groszkami, tam nie wiem, pomarszczone i gładkie nasiona, żółte, zielone on i tak dalej. On tych cech notował bardzo, bardzo dużo. Tak, i tak. W wielu miejscach jakby, gdyby poczytać w ogóle o Mendlu, o jego życiu, o jego pracy, o tym, że on regularnie do Wiednia jeździł zdawać egzaminy, bo chciał być nauczycielem, ale tych egzaminów nie mógł zdać jakoś, więc tak do końca życia chyba tym nauczycielem jednak zostać nie mógł. To jest informacja, że on był bardzo skrupulatnym człowiekiem i bez tej skrupulatności absolutnie chyba niczego nie udałoby się zrobić, bo wydaje mi się, że niewielu z nas ma świadomość, że w sumie on tych różnych odmian i wersji hybryd, on to tak nazywał, dzisiaj hybrydami nazywamy co innego, ale on ich wysiał kilkadziesiąt tysięcy. No więc właśnie to wymagało ogromnej cierpliwości i no i precyzję, gdyby on się pomylił w liczeniu, a w końcu on musiał liczyć, ile było jakich, to myślę, że prawa Mendla mogłyby nie powstać, no bo gdyby mu wszystko wychodziło za każdym razem inne, to nie mógłby uogólnić, wyciągnąć z tego tych takich bardzo prostych wniosków, jak przekazywane są te cechy, czy, nie pamiętam, jak on to się nazywał, a chyba Anlagen, ale bez gwarancji, te zawiązki cech, czy te cechy z pokolenia na pokolenie. Czyli można powiedzieć, że Mendel był pierwszym genetykiem, osobą, której największym osiągnięciem było chyba stwierdzenie, że musi być jakiś rodzaj jednostki informacji, czegoś, czyli coś, czego już się nie da podzielić na mniejsze kawałki. Myślę, że to jest dobre ujęcie tego. I ja bym też go chyba nazwała pierwszym takim może świadomym genetykiem, bo ludzie krzyżowali różne rzeczy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, w zasadzie prawdopodobnie od czasu, kiedy udomowili zwierzęta i zaczęli hodować, a nie tylko zbierać różne rzeczy. Natomiast on planował doświadczenia. To nie było na zasadzie zobaczmy sobie, tylko to było przemyślane. I potrafił wyciągnąć z tego wnioski, tak. Bo to jest chyba równie ważne, bo był skrupulatny. Mendel i Darwin, oni żyli z grubsza w tym samym czasie. Jeden widział bardzo szeroki kąt, drugi dosyć wąski. Mhm. Darwin podróżował, też był skrupulatnym obserwatorem. Podróżował na pokładzie statku po niemalże całym świecie i zauważył coś, co było wtedy odkryciem. Do dzisiaj jest nawet na takim poziomie czysto filozoficznym rewolucją, bo zauważył, że zwierzęta biorą się, nie pojawiają się same z siebie, tylko ewoluują i tym czynnikiem, który ewolucję wymusza, jest środowisko. Darwin nie miał pojęcia, na czym polega dziedziczenie. Mhm. Czyli Darwin plus Mendel, gdyby pracowali razem, być może doszliby dużo dalej. Pracowali osobno i przez długi czas w ogóle nie wiedzieli o sobie. No, a o Mendlu w zasadzie nie wiedział nikt przez wiele, wiele lat. Jeszcze do początku w zasadzie jego pracy, nie wiem zresztą dlaczego, ale być może za bardzo wyprzedzały swoje czasy. Były zapomniane do początku XX wieku. One były czytane, tylko że właśnie traktowano je jako takie ogrodniczą ciekawostkę, więc dlatego w pewnym momencie sobie przypomniane, nie był tak kompletnie zapomniany. Ale nie był, powiedzmy tak. To znaczy sukcesu naukowego, mówiąc krótko, nie odniósł, prawda? W sensie, że tak jak Darwin, który stał się prawie takim gwiazdą czy nazwiskiem, które było bardzo powszechnie znane. Mendel być może dlatego, że wtedy nie było internetu, a mówię to zupełnie poważnie, bo Mendel tworzył na obrzeżach cywilizowanego świata. To znaczy wtedy, kiedy Darwin był w samym centrum, Wielka Brytania, Londyn, Mendel był gdzieś na obrzeżach. Pierwsze prace były w ogóle publikowane w jakimś periodyku właśnie dla rolników, dla hodowców. Żaden poważny naukowiec tego po prostu nie czytał. Znaczy, mimo wszystko opieram się, że on był czytany, tylko nikt nie zauważał, jakie wielkie odkrycia kryją się w tych jego badaniach. Bo w momencie, jeżeli mogę przeskoczyć, Tomek, pozwolisz mi te 40 prawie lat, kiedy do tak zwanego powtórnego odkrycia praw Mendla, kiedy wreszcie do świata naukowego dotarło, trzech uczonych niezależnie odkryło prawa dziedziczenia, które 30 parę lat wcześniej odkrył już wcześniej Mendel. Oni się powołali na Mendla, czyli musieli znać, a te prace miały te ponad 30 lat, więc oni je czytali, tylko nie widzieli co tam się kryje, jaki tam skarb, o ile, tak jak pani profesor powiedziała, odkrycie teorii ewolucji drogą doboru naturalnego przez Darwina było po prostu taką bombą atomową w nauce, od razu zauważono, jaką ma wartość, no to Mendel musiał czekać. Ale do dziś mówimy o prawach Mendla, nie mówimy o prawach de Vriesa, Correnza i Czermaka. Więc pośmiertny sukces odniósł ogromny. No i pojawił się w pewnym momencie, to już jest sam koniec XIX wieku, Francis Galton. Człowiek, który wyciągnął, no właśnie, i to jest teraz pytanie, jakich powinienem słów użyć, zbyt pochopne, zbyt daleko idące wnioski z prac w sumie swojego kuzyna Darwina, no bo rozumował w ten sposób i jakkolwiek źle to zabrzmi, trudno to rozumowanie podważyć. Jeżeli w naturze jest tak, że organizmy dobierają się i te, które są najlepiej dostosowane do danego miejsca, do danej sytuacji, rozmnażają się najlepiej, no to zróbmy to samo u ludzi. Napisał pracę, to był rok 1883, pracę pod tytułem Dociekanie o ludzkich zdolnościach oraz ich rozwoju. Dzisiaj mówi się, że to była pierwsza praca związana z eugeniką, czy pierwsza praca eugeniczna. Jak na tamte czasy, Galton się mylił, czy nie? Mylił, dlatego, że on zakładał, że to wszystko jest proste trochę na zasadzie, że on się nie słyszał o Mendlu, ale zakładał, że jak dwie mądre osoby, że tak powiem, będą miały potomstwo, to potomstwo będzie mądrzejsze niż potomstwo osób, które są mniej mądre. To może trochę jest prawdą, ale to jest tak wieloczynnikowa sprawa, że to się zupełnie nie pasuje. Zresztą wyczytałem dzisiaj z ciekawością, że on nie miał dzieci, więc może miał jakąś obsesję, że jego klasa powinna tych dzieci mieć więcej, bo w jakiś sposób są lepsi, a gorsi powinni mieć mniej dzieci, czy powinny im być to utrudniane. Znaczy, teoria tego typu wtedy była, jakby to powiedzieć, bardzo wielu naukowców wymyślało różne rzeczy. Aplikacje praktyczne tego prawdopodobnie wydawały się bardzo odległe. A jednak się tylko wydawały, bo dosyć się sprawdziły, to znaczy weszły w życie. Sam Galton, on był raczej zwolennikiem działania bez przymusu. Mhm. On uważał, że to powinien być raczej nacisk społeczny na to, żeby nieodpowiednie jego zdaniem osoby nie miewały potomstwa. Natomiast po nim przyszli następni i wcale nie trzeba było bardzo długo czekać. Wpisałem sobie taką informację, że w roku 1904 on miał pierwszy odczyt, na którym mówił o eugenice i tam, i to był pierwszy odczyt i pierwsze kontrowersje, bo już na tym wykładzie w czasie zadawania pytań wstał jakiś pan, który się przedstawił, że jest psychologiem, zajmuje się różnymi chorobami psychicznymi i powiedział coś takiego, że to tak nie działa, że to jest bardziej skomplikowane. I mówił, zdrowi ojcowie płodzą czasami chore dzieci, a geniusze często pochodzą z prostych rodzin. Zresztą często sami geniusze są bardzo chorowici. No, bardzo... Znaczy, czyli już wtedy wiedziano. Znaczy, widać, że rozumiał, jak złożone jest dziedziczenie takich rzeczy jak choroby psychiczne, inteligencja i tak dalej. Aż zadziwiające, że wtedy... Być może był to praktyk, który wiele osób widział, wiele różnych rodzin przeanalizował i doszedł do niesłychanie słusznych wniosków. Mijają kolejne 7 lat i pierwsza konferencja, międzynarodowa konferencja eugeniczna w Londynie, rok 1912. I z informacji, które znalazłem, dwa wystąpienia, dwa wykłady, dwie prezentacje zrobiły na uczestnikach wyjątkowe wrażenie. Zresztą, co ciekawe, na tej konferencji był między innymi Winston Churchill, była cała śmietanka naukowa ówczesnego świata. Dwie prezentacje, jak wspominałem, zrobiły wyjątkowe wrażenie na gościach. Niemiecka i amerykańska. Niemiecka dlatego, że przygotowała wystawę wyrażającą entuzjazm dla higieny rasowej. Ojejku. I mówca, czy przedstawiciel Alfred Plec, lekarz, uczony, zagorzały zwolennik eugeniki, wygłosił, jak zanotowano, płomienną mowę wzywającą do kampanii na rzecz poprawy czystości rasy w Niemczech. No, konsekwencje zwykłe konsekwencje. No i druga prezentacja amerykańska. Amerykanie przygotowali bardzo ambitną prezentację, podobno. Mówiła o tym, jak do sprawy podejść praktycznie. I ten taki stereotyp Jankesa, który zamiast dyskutować, jak to w Europie, po prostu działa. Padły tam takie słowa. Niemal 10% ogółu populacji stanowią osoby gorszej krwi, zupełnie nie nadające się do rodzicielstwa, niezdolne zostać pożytecznymi obywatelami. W 8 stanach przygotowano już prawa umożliwiające lub nakazujące sterylizację. W Pensylwanii, Kansas, Idaho, Virginii podano ubezpłodnieniu znaczną liczbę jednostek. Lekarze przeprowadzili tysiące zabiegów zarówno w gabinetach prywatnych, jak i w większych placówkach. Z zasady środek ten stosuje się w przypadkach patologicznych i nie zanotowano, jakoby te zabiegi miały jakiekolwiek skutki uboczne. Brzmi to jak horror, a tym bardziej jak się przeczyta listę chorób, jakie uważano wtedy za wskazanie do sterylizacji. Chodziło o epileptyków, przestępców, głuchoniemych, upośledzonych umysłowo, osoby z wadami wzroku, deformacjami kostnymi, karłów, schizofreników, cykrofreników, chorych psychicznie. Aż się nie chce wierzyć, jak się przeczyta, że w Stanach Zjednoczonych to prawo działało do 1963 roku, a w niektórych krajach europejskich, w Szwecji, na przykład do 75 roku. Pani profesor, pani jest genetykiem. Czy wyeliminowanie z dużej grupy ludzi tych, którzy mają jakieś wady, spowoduje, że w kolejnych pokoleniach tych chorób nie będzie? Nie no, w życiu. Weźmy akurat taki mało kontrowersyjny, znaczy bardzo kontrowersyjny, ale nietypowy przykład wady wzroku. Procent osób z wadami wzroku rośnie i to jest nie związane z genami, tylko z małą ilością słońca, tym, że siedzimy z nosem przed ekranem, że tak powiem, no, szczególnie nasze dzieci i wnuki. I nie byłoby sposobu, co znaczy możemy sobie eliminować dowolnie, następne pokolenia będą coraz bardziej krótkowzroczne, bo to jest reguła, ponieważ zmieniło się nasze otoczenie. Teraz większość chorób nie jest jednoczynnikowych. Także to, że ktoś ma epilepsję, może wynikać z mnóstwa różnych rzeczy. Począwszy od problemów w czasie porodu, poprzez choroby mitochondrialne, poprzez mnóstwo różnych rzeczy, poprzez efekty leków. I co? Nie pojawi się w następnych pokoleniach? Prawdopodobnie z podobną częstością się pojawi. No ale... nie dzieci tej osoby, tylko dzieci innych osób. Ale skoro tak jest, dlaczego tak długo to utrzymywano? Dlaczego przez tyle lat, przecież rok 75, no dobrze, no to jest 40 ponad lat temu, ale wtedy już doskonale powinniśmy chyba to wiedzieć, zdawać sobie z tego sprawę. Ja mam wrażenie, że z głupoty czasami jest trudno wycofać. Jest taki słynny przykład kolonii syfilityków, których trzymano w Stanach kilkadziesiąt lat bez leczenia, pod obserwacją. Nawet jak już były leki, ich nie leczono. I wszelkie próby interwencji stwierdzano, że to jest świetne badanie, świetny eksperyment. Sprawy eksperymentowania na człowieku i robienia różnych rzeczy z człowiekiem, tak naprawdę takie bioetyczne sprawy zaczęły się głównie po II wojnie światowej. Teraz dlaczego w Skandynawii to trwało tak długo, trudno mi powiedzieć. Po prostu być może nikt nie zainteresował się tym prawodawstwem. Nie było jakichś silnych organizacji społecznych czy coś, bo ktoś musi wystąpić z wnioskiem o to, żeby coś z tym zrobić. Inaczej to prawo jest. W Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Szwecji dopiero w 97 roku otwarto archiwa i dopiero w 97 roku społeczeństwo szwedzkie dowiedziało się o skali tego zjawiska. Ja o tym czytałam, bo to był szok, szczególnie, że kraje skandynawskie uchodzą pod wieloma względami jako takie wzorcowe miejsca dla, nie wiem, praw, równości społecznej i tak dalej. Także nie wiem. Nie czytałam szczegółów tego, ale to jest totalnie zadziwiające, bo głównie właśnie po II wojnie światowej, kiedy no, ogrom zbrodni hitlerowskich się był ujawniony, zaczęły powstawać różnego rodzaju komisje bioetyczne, zaczęto przyglądać się prawom człowieka, zaczęto też uznawać, że osoby, no powiedzmy, muszą wyrazić zgodę w miarę swoich możliwości na to, co im się robi. Czyli idea świadomej zgody na kastrację osoby niepełnosprawnej intelektualnie, to jest w ogóle zagadnienie chorób. Moimi gośćmi, Państwa gośćmi są profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojciech Mikołuszko, przyrodnik, dziennikarz naukowy. Jeżeli macie Państwo pytania, sugestie, bardzo proszę dzwonić, pisać 2027 trójek oraz klub@polskieradio.pl. Po tym, jakkolwiek znowu, to źle zabrzmi, nieco przy długim wstępie i po tym kontekście takim czysto historycznym, chciałem zapytać o przyszłość. Dzisiaj na hasło eugenika większość z nas powie, było i minęło i niech pozostanie w naszej pamięci jako taki znak ostrzegawczy. Ale z drugiej strony współczesne metody genetyki coraz częściej każą nam zadawać pytanie, czy przypadkiem nie idziemy w podobnym kierunku. Dzisiaj jesteśmy w stanie, tylko inną drogą, dzisiaj jesteśmy w stanie edytować gen po genie, czy nie, czy się mylę, ale prawie że. Może nie po genie, ale jesteśmy w stanie na pewno zmieniać geny, przynajmniej, no, może jeszcze nie w naszych organizmach, bo to troszkę skomplikowane, ale na pewno, no, można robić zupełnie niesamowite, nieprawdopodobne rzeczy, które by się wydawały bajką jeszcze parę lat temu. Chociażby coś, co na mnie zrobiło chyba, no może nie największe wrażenie, ale niesamowite wrażenie. Była mowa ładnych parę lat temu o świniach jako dawcach narządu dla człowieka. Ja to wielokrotnie mówię moim studentom, bo to jest takie coś, co zapamiętałam w Scientific American przez wielu lat, że świnia jest bardzo podobna do człowieka, ponieważ jest nieowłosiona, prowadzi siedzący tryb życia i jest wszystkożerna, więc pięknie nam pasuje, ale tak naprawdę dobra wielkość narządów do transplantacji, a są niedobory. Problem polegał na tym, że jak się za to zabrano porządnie, jak się okazało, jak się hoduje komórki świni i człowieka razem, są takie wirusy, które sobie śpią siedząc w komórkach świni, ale jak widzą komórki ludzkie, budzą się radośnie i atakują. Udało się za pomocą techniki, która się nazywa CRISPR. To jest taki rodzaj, no nie wiem, sterowalnych nożyczek, które mogą wycinać to, co my poprosimy, żeby wycięły, usunąć najpierw z komórki świńskiej kilkadziesiąt tych genów wirusich, czy wirusowych, przepraszam, i następnie metodami takimi troszkę w stylu owcy doli z tej komórki uzyskać świnię, która przynajmniej potencjalnie jest dawcą narządów dla człowieka. Coś, co brzmi jak, no nie wiem, chodzimy po DNA, które ma 3 miliardy par zasad i precyzyjnie nożyczkami wycinamy, co chcemy, zszywamy i mamy potem z tego świnię. Zanim o tej metodzie, chciałem Ciebie, Wojtku, poprosić, powiedz trochę o terapiach genowych, bo wydaje mi się, że o tym warto wspomnieć, bo w zasadzie nie znam nikogo, kto by tutaj zgłaszał jakieś liberum veto. Chcemy pomagać ludziom chorym, czasami śmiertelnie chorym, właśnie wykorzystując terapie genowe. Tak, no czy było weto, bo początki były ciężkie, te terapie genowe, czyli idea jest taka, że naprawiamy gen uszkodzony, bo jak pani profesor mówiła, wiele chorób jest takich wieloczynnikowych, jeszcze dołącza się element środowiska, szczególnie choroby umysłowe i rozmaite tam, nie wiem, już nie będę wchodzić, ale także nie da się przewidzieć, że ktoś mając dane geny rzeczywiście zapadnie na taką chorobę. Natomiast są choroby, gdzie rzeczywiście jest po prostu jeden gen, wiemy, który można namierzony, nie wiem, pląsawica Huntingtona. I wtedy idea jest taka, że możemy ten gen naprawić. Czy u dorosłego człowieka? U dorosłego człowieka. Ale możemy dojść do zanurka, ale dojdźmy tak. Problem polegał na tym, że trzeba trafić do tego genu, wymienić go tam, gdzie trzeba, na przykład tam, gdzie się uaktywnia, podajmy na to w przypadku pląsawicy Huntingtona w mózgu, co jest trudne, ale są choroby, gdzie indziej jest taki rdzeniowy zanik mięśni, dzieci rodzą się z tym bardzo szybko, ich mięśnie się degenerują, w wieku kilku lat nie są w stanie już się poruszać, bardzo niszcząca choroba i do tej pory, do niedawna nie było leków. Pojawiły się nowe leki i niedawno wkroczyła terapia genowa, ale do tego wrócę, bo początki terapii genowej były dramatyczne, bo żeby te geny wymienić, trzeba je jakoś podać. No, technika się rozwija i początkowo podawano za pomocą wirusów, zresztą do dziś się to stosuje, natomiast jedna z pierwszych osób, które próbowano wyleczyć, zapomniałem jakie choroby, bardzo negatywnie zareagowała i zmarła. Chłopak miał 18 lat. Po prostu był taki wstrząs. Organizm nie wytrzymał tych wirusów. Zareagował na nie właśnie taki układ odpornościowy, zaczął je zwalczać w takim tempie, że skończyło się to dramatycznie i na wiele lat to wstrzymało dalsze terapie genowe. Po prostu ludzie się przestraszyli, że organizmy nie radzą sobie z tymi jakby przenośnikami, czy w genetyce mówi się wektorami tych genów. Natomiast wraz z rozwojem CRISPR, o czym mówiła pani profesor, pojawiły się metody łagodniejsze, bardziej celowane i chyba w zeszłym roku był po prostu gigantyczny sukces, gdzie dziewczynkę właśnie chorą na rdzeniowy zanik mięśni naprawiono ten gen, nie w całym organizmie, ale wystarczająco dużo, żeby z powrotem zaczęła chodzić, biegać, jeszcze może nie tak idealnie, tam w opisach wynikało, że troszeczkę może ma nie w pełni takie skoordynowane te ruchy, no ale dziewczynka, która wcześniej po prostu leżała i nie była, z trudem unosiła główkę i właściwie skazana była na paraliż, na śmierć potencjalnie, zaczęła chodzić. I to otworzyło, no przecież to wokół tego w ogóle trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. No właśnie. Tutaj trudno mieć. Trudno, tak. To racja. Czy tą metodą jesteśmy w stanie wyleczyć każdą chorobę o podłożu genetycznym u osoby dorosłej, czy powinniśmy to robić już u dzieci? W niektórych przypadkach dzieci nie dożyją dorosłości. Akurat ta choroba, o której mówił pan redaktor, jest taką, że u dorosłego byłoby już za późno. Więc niektóre choroby można leczyć u dzieci. Są choroby, które można leczyć u dorosłych. Były dość fajne sukcesy też z jedną z form hemofilii jakiś czas temu. Z jedną z taką dość rzadką formą ślepoty. Oko jest fajne, bo do oka łatwo się stosunkowo dostać. Jest też niewielkim narządem. Jest też niewielkim narządem. Znaczy rzeczy, które można podawać do szpiku, znaczy do rdzenia kręgowego, do krwi, są fajne. Mięśnie są trudne, nerwy są trudne. Ale dlatego, że ich jest dużo? Nie, kwestia dostania się. Znaczy do mózgu jest trudno się dostać. Z tym, że coś robiono, wydaje mi się, że ta choroba, o której pan mówił, to chyba podawano do rdzenia kręgowego. Tylko nie jestem pewna, bo tam są dwa sposoby leczenia. Jedno jest terapią genową, drugie jest bardzo fikuśnym metodą leczenia, naprawiając gen bardzo podobny do defektywnego genu i tam chyba to było do rdzenia kręgowego podawane. To, co pani profesor mówi, to problem z pląsawicą Huntingtona, które jakby słuchacze, tak, mówią, geny, wszystkie komórki mają takie same, natomiast nie w każdej się komórce uaktywnia dany gen, czyli ten odpowiedzialny za pląsawicę Huntingtona jest to pojedynczy gen, uaktywnia się w mózgu. Jest ta bariera krew-mózg, która utrudnia przedostanie się. Mózg inaczej na to reaguje i w przypadku pląsawicy Huntingtona jeszcze nie słyszałem, mimo że to jest jedna z chorób potencjalnie do leczenia właśnie przez to, że mamy konkretny gen namierzony, który dałoby się wyleczyć. Ja jeszcze nie słyszałem. Może coś już jest. Nie, na poziomie komórki jest to trywialne zrobione. Za pomocą CRISPR-u wycięto. Bo tam jest akurat tak, że jest gen zmieniony, jest obecny obok dobrego genu, czyli jest tak zwana dominująca mutacja. Starczy jedna, drugi gen dobry niestety nie pomaga, więc na poziomie komórki potrafi się wyciąć ten defektywny gen i wszystko jest fajnie, ale z tego do mózgu myślę, że jakoś to rozwiążą w którymś momencie. To jest akurat pewne i pewne jest też to, że jak zrobimy jeden krok, to będziemy chcieli zrobić drugi, bo tak się rozwija nauka, tak się rozwija technologia i tak jak wspomniałeś, Wojtku, o tym, że no nie budzi żadnych wątpliwości chęć pomocy osobom, które, tak jak powiedziała z kolei pani profesor, być może nie dożyją wieku dorosłego. Może budzić wątpliwości to, że jeżeli się tego nauczymy, to będziemy w stanie selekcjonować, i tu dochodzimy do tematu znowu naszego, czyli do eugeniki, będziemy w stanie selekcjonować cechy, albo już na etapie embrionalnym będziemy w stanie zmieniać kod genetyczny człowieka. Nie kod genetyczny. Kod genetyczny jest stały. Okej. Ale jeżeli wytniemy kawałek DNA i powiedzmy wstawimy co innego, to mam na myśli. Na szczęście z różnych powodów olbrzymia większość tych fascynujących cech, te niebieskookie blond dzieci, przepraszam, bo to trochę jest takie naginanie, to są wieloczynnikowe rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby to było w jakiejkolwiek perspektywie realne. To znaczy, wzrost zależy od kilkuset genów. Nie zmienimy kilkuset genów, ponieważ to już nie da się zrobić bez jakichś efektów ubocznych. Natomiast coś, nad czym w tej chwili dyskutuje się bardzo intensywnie, to nie jest ta selekcja, to genetic enhancement, to wspomaganie genetyczne, chociaż pewnie można by wymyślić jakieś przykłady pojedynczych genów, jakby się bardzo chciało, ale czy należy leczyć zarodki wczesne? I to w tej chwili autentycznie od 15 roku, czyli od 3 lat, kiedy pojawił się taki list, między innymi Baltimore noblisty, o tym, żeby się zastanowić, czy ta technika wycinania i wprowadzania genów, nie powinniśmy się zastanowić, dokąd to nas może doprowadzić. I tam zadane było takie pytanie, że należy się zastanowić nad tym, czy kiedykolwiek należałoby prowadzić modyfikacje, które mogły być przekazywane następnym pokoleniom. Linii komórek zarodkowych, czyli dorosła osoba, modyfikujemy, wydaje mi się, że jedyny problem jest z bezpieczeństwem, prawda? Musimy mieć takie techniki wprowadzania, żeby nie było tak, jak było z tym chłopakiem, o którym mówił pan redaktor, który zmarł w wieku lat 18 w wyniku błędnie przeprowadzonego eksperymentu. Może nie błędnie, zbyt entuzjastycznie prawdopodobnie. Była też taka sprawa chyba grupki nawet dzieci, które miały być leczone na jakiś rodzaj ślepoty. Okazało się, że część z nich zapadła na białaczkę. Nie, to był złożony, wrodzony niedobór odporności. Bardzo ciekawa historia, dlatego że tam było chyba kilkunastu chłopców. Choroba jest sprzężona z płcią. I u trzech lub dwóch, nigdy nie pamiętam, wystąpiła białaczka, z tym, że tam jest jakaś ciekawa rzecz, dlatego że w tym samym szpitalu Neckera leczono tymi samymi wirusami parę innych chorób i tylko dla tej choroby był taki efekt. To znaczy być może coś z układem odpornościowym. To też było coś, co spowodowało takie powstrzymanie terapii genowej na jakiś czas. Pani pyta, czy powinniśmy, czy możemy tego typu modyfikacje wprowadzać nie u osób dorosłych czy dużych, tylko u zarodków. Jakie jest pani zdanie? To jest takie coś, jeżeli ktoś wie, że urodzi się chore dziecko i zada mu się pytanie, czy chce, żeby ono było zdrowe za pomocą terapii, myślę, że większość ludzi odpowie, że tak, bo to jest troszkę inne pytanie, tylko że jest strasznie dużo różnych problemów. To znaczy, w tej chwili jest już sporo badań robionych głównie przez Chińczyków, ponieważ tam jest najłatwiej uzyskać pozwolenie na pracę na zarodkach, gdzie to już nie szło bezproblemowo, ale była w zeszłym roku, w sierpniu, praca, która wyglądała jak odpowiedź na marzenia. Jest ciężka choroba genetyczna, dominująca. Abstrahując od ewentualnych obiekcji do in vitro i tak dalej, bo w tej chwili mi chodzi o efekt tego, co było zrobione. Zapłodniono komórki jajowe plemnikami, w których połowa niosła defektywny gen, no bo ktoś był miał jeden dobry, jeden zły i wprowadzono system naprawczy i udało się naprawić sporą część tych zarodków. A co to znaczy wprowadzono system naprawczy? Bo to brzmi trochę to brzmi troszeczkę jak w fabryce samochodów. Nie, to obawiam się, że to brzmi jak w fabryce samochodów. Co więcej, to jest tak niedozwolone w większości krajów europejskich, ponieważ te kraje, które podpisały i ratyfikowały konwencję bioetyczną z Oviedo, którą Polska podpisała, ale nie ratyfikowała, mają zakaz stworzenia zarodków do celów naukowych. Nie wolno tego robić. Tutaj, ponieważ z plemnikiem wstrzykiwano system CRISPR-Cas, to jak gdyby tworzono zarodki do celów naukowych, ale udało się naprawić sporą część defektów w tym genie. Więc potem dyskusje zaczęły być, jeżeli to by wychodziło, czy należy, jeżeli powiedzmy ludzie z wadą genetyczną chcą mieć dzieci, czy należy, nie w tej chwili, to jeszcze nie jest gotowe, proponować im możliwość naprawiania tych Wojtku, zarodków. Należy czy nie? No i tak. No to jest trudne pytanie. Ale to pani profesor ładnie to pytała. No ale jak wiesz sobie, że masz jakąś mutację, która potencjalnie mogłaby wywołać chorobę u twojego dziecka, czy odpowiedź jest oczywista. No tak. Tak. Czy nie ma w tym obawy tej eugenicznej, znaczy tej obawy, w której jeżeli posiądziemy technologii, umiejętności do tego, żeby zmieniać, wymieniać, naprawiać ten gen, jeden albo grupkę genów za chwilę, może nie dzisiaj, może za 10 lat, które są odpowiedzialne za konkretną chorobę, której nikt z nas nie chce, to jest jak gdyby oczywiste. Czy za chwilkę dokładnie ta sama metoda nie będzie wykorzystana do tego, żeby na przykład poprawić komuś wzrok? Ale to jest dla mnie jakby wylewanie dziecka z kąpielą. No jakby jak pytasz mnie wprost, ja uważam, że jeżeli jest możliwość naprawienia wadliwego genu na etapie zarodka bez uszkadzania, to warto naprawić. Natomiast kolejne pytanie twoje jest, czy warto poprawić, jeżeli ktoś genetycznie może osiągnąć maksimum 1,60 m wzrostu, a fajnie jakby miał 1,80 m. No to tu już... Jakby tylko 1,30 m, to może by warto poprawić, a dlaczego nie 1,80 m? Pan Artur pyta. I tak dalej. No i to już jest, jakby już nie, jakby zahaczam o temat, jakby w momencie, kiedy czy uznamy zarodek za człowieka, czy nie. Jeżeli nie, no to jakby w tym momencie dochodzi eugenika w tym znaczeniu, że zarodki z wadliwymi genami, które potencjalnie wywołują, wiadomo, że wywołają chorobę, na przykład chorobę Huntingtona, nie są wszczepiane do macicy. No i w tym momencie mamy odrzucanie tych zarodków wadliwych, tych nie. No i tutaj to już zależnie od poglądu danej osoby i tutaj nie odpowiem ci publicznie na takie pytanie. Nie, natomiast... to bardzo pan to ładnie ujął, bo to tu zależy to od poglądów, prawda? Natomiast jednym z argumentów, które są podawane w tych różnych dyskusjach, bo teraz naprawdę spotkań tych różnych takich ciał europejskich, amerykańskich i tak dalej, dotyczących przyszłości CRISPR, ewentualnym stosowaniu do komórek zarodkowych lub zarodków, jest takie. Wszyscy uważają, że gdyby można było leczyć bez efektów ubocznych, bez jakichś błędów, które powstają, koniecznie. Natomiast coś, co się nazywa wspomaganiem genetycznym, czy ulepszaniem genetycznym, uważane jest powszechnie za niedopuszczalne. Jako granica, w Europie, no właśnie. Tak, granica nie, między leczeniem a wspomaganiem też jest płynna. Jest jasna sytuacja, to co mówimy, choroba tam. Jedna czy druga, to jest jak gdyby oczywiste. Tak, ale jest pomiędzy nimi takie, no, czy warto poprawić inteligencję? To się na szczęście, znaczy nie wiem, czy na szczęście, taka się, to... chętnie by każdy był inteligentniejszy, ale to się nie da. Za dużo da genów się, i pani profesor, i muszę panią zacytować. Niedosłownie. Ratunku. Tak, da się to zrobić. Muszę panią zacytować, bo ja pamiętam... Moje słowo przeciwko mnie. Tak, właśnie. Bo pamiętam, przed wielu, wielu laty przeprowadzałem z panią wywiad, między innymi na temat inteligencji i zapytałem o geny inteligencji. I pani tak zawiesiła trochę głos, wzrok, spojrzała pani w siną dal i powiedziała tak, jest pewien sposób na to, żeby poprawić swoją inteligencję, trzeba czytać więcej książek. Więc, bo to jest to pytanie. Pani już, przepraszam, pan Andrzej z Krakowa pyta o to, jaki procent chorób człowieka zależy tylko od genów? Ojejku, można to powiedzieć? Ja bym powiedziała, że w jakimś stopniu większość, tylko nie zawsze w 100%. Bo nas uczą w szkole o tych wszystkich pojedynczych, fenyloketonuria, mukowiscydoza, i ta lista jest długa, ale to są rzadkie choroby. Te nasze częste choroby, czyli, nie wiem, nowotwory, choroby układu krążenia, nadciśnienie i tak dalej, zawsze jest coś genetycznego w tym. W nowotworach oczywiście jest środowisko, ale też nasze systemy naprawcze. Nie zawsze, nie każdy sobie równie dobrze daje z tymi rzeczami. Więc ja jako porządny genetyk powiem, że w zasadzie każda choroba ma jakąś komponentę genetyczną, ale jaki to jest procent, nie powiem, bo to jest zbyt ogólny. Mówi się, że połowa zależy od naszych genów, połowa od środowiska. Przy wieloczynnikowych ja tak zawsze mówię. Zarówno inteligencja, jak powiedzmy wiele chorób psychicznych, tak. Zdecydowanie tak. Bo to oznacza, że niekoniecznie musimy patrzeć w kierunku genetyki, jeżeli chcemy rzeczywiście, znowu, jakkolwiek to źle zabrzmi, się poprawiać. Bo w zasadzie, no wielokrotnie to tutaj padało, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie zakazywał leczenia ludzi, którzy są chorzy. Mhm. Leczenia dzieci, które no być może nie dożyją wieku 2, 3 czy tam 5 lat. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy mówić o ulepszeniu. Tak. A o to dopytuję dlatego, że patrząc na historię rozwoju nauki, wcześniej czy później się z tym zmierzymy. Ale ja nie wiem, czy to będzie genetyczne, czy to nie będzie bardziej, nie wiem, stymulacja jakaś elektryczna, znaczy to science fiction, ale ja bardzo lubię, jakaś stymulacja elektryczna, jakieś leki, dlatego że to można badać efekty, natomiast ja nie wiem, ile genów odpowiada za inteligencję i chyba tego nikt nie wie. Pan Artur pisze z Helsinek. Pozdrawiamy Helsinki, pyta, czy obecnie jest możliwa taka zmiana DNA, żeby nadać dziecku pożądane cechy wyglądu, na przykład kolor oczu czy włosu? To zależy od kilkunastu genów, i kolor oczu, i kolor włosu. I nikt nie będzie się bawił w takie rzeczy. Chodzi o to, że mój krasnoludek z nożyczkami, czyli system CRISPR, jest w miarę niezawodny, jak się za dużo od niego nie wymaga. Jak mu się każe wyciąć 15 genów, to on na pewno coś poknoci przy okazji. były takie projekty i w zasadzie są. Nie wiem, czy one mają cokolwiek wspólnego z nauką, gdzie banki nasienia oferują nasienie od ojca o konkretnych cechach, obiecując, to głównie w Stanach Zjednoczonych, obiecując, że jeżeli rzeczywiście się z tego skorzysta, to wtedy te cechy się przeniosą na dziecko. Fascynujący pomysł, ale nie. Ale nie mający nic wspólnego. Znaczy, nie, to znaczy, jeżeli mężczyzna jest wysoki, jest spora szansa, że dziecko będzie wysokie, ale z tej samej pary rodziców ja mam córkę 1,58 m i syna 1,80 m coś tam. No więc jak gdyby akurat dobrze, że wyszło w tą stronę, nie w drugą, ale to jest ta loteria. Czy to, że niektóre schorzenia, choroby są, jak pani wspominała, wielogenetyczne? Wielogenowe bardzo. Wielogenowe. Czy to, że my dzisiaj nie potrafimy w to ingerować, to wynika z jakichś obiektywnych trudności? Czy pani widzi raczej to w ten sposób, no dobrze, dzisiaj nie potrafimy, jutro się nauczymy? Mi się wydaje, że to będzie zbyt trudne. Chodzi o to, że nawet jeżeli sekwencjonujemy genom, pary bliźniąt, których jedno ma schizofrenię, drugie nie ma schizofrenii, one będą miały te same geny. Więc dlaczego jedno ma schizofrenię, a drugie nie ma schizofrenii? Co byśmy mieli tutaj leczyć? No właśnie, to dlaczego tak jest? Nie wiemy, ale dla bardzo wielu rzeczy, takich jak właśnie różnego rodzaju choroby psychiczne, ta zgodność między bliźniątami pi razy drzwi jest 50%, co wyraźnie pokazuje, że to nie jest jeden gen, tylko jakieś geny i wyraźnie pokazuje, że są efekty środowiska przebytej choroby. Nie wiemy. W przypadku. Też jest śmieszne, bo nawet przy tych samych genach, niekoniecznie powiedzmy poziom działania pewnych genów w mózgu, bo tego nie zbadamy przecież, bo to jest człowiek, będzie dokładnie taki sam. Może u jednego trochę silniej działają pewne geny sprzyjające jakiemuś rozregulowaniu. No nie wiem. Wojtku, czy jest coś we współczesnej genetyce, co budzi twoje wątpliwości, jakiś rodzaj obaw? Oczywiście, no to co cały czas rozmawiamy, no te przemiany, te, znaczy poprawianie i na życzenie rodziców, i to jeżeli zostawimy całkowitą dowolność, tak jak pani profesor powiedziała, no każdy chce być bardziej inteligentny i ciutkę wyższy od przeciętnej populacji, te centymetry. Ty jesteś wyższy od przeciętnej populacji. Byłem 20 lat temu, teraz się wyrównało pokolenie, ale z kolei ja, jak rodzice lubią, nie wiem, uszy, to co, z czym mierzy się medycyna estetyczna, przychodzi ktoś i mówi, chcę mieć uszy jak elf i proszę bardzo, albo usta wielkości pomarańczy i proszę bardzo. No teraz sobie wyobraźmy, że możemy to genetycznie zmieniać i rodzice uwielbiają usta wielkości pomarańczy i rządzą im się takie dzieci. No i co dalej? Tego się obawiam oczywiście. Pani profesor, wydaje mi się, że mocno uspokajała, że taka przyszłość nas nie czeka. Moim zdaniem nie, ze względu na to, że jest, znaczy naprawianie pojedynczych genów widzę. Naprawianie dziesiątek, dwudziestu, pięćdziesięciu genów, nie widzę tego zupełnie. Czuję się uspokojony przynajmniej do następnej audycji o genetyce, kiedy będę znowu przypominał pani słowa. Bardzo państwu dziękuję. Pani profesor Ewa Bartnik, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wojciech Mikołuszko, przyrodnik i dziennikarz naukowy. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę państwu dobrego wieczoru. Dziękuję.